بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه. دعوز بیا اللہ دلائل عقلی ذکر کئی پا مقصد دا سورت باندے. مقصد دا سورتو نفی دا شرک فی الدعا چی اللہ ہوئی را مدد شبت صرف او صرف یو اللہ تبی لکھی گی. نوز پی اللہ دا دلائل عقلی ذکر کئی ام پا دا مقصد باندے چار کل د دې هر څه د دې ټولو کارونو کوونکې الله دې دغه یو الله ته را مدد شي. ولې نه وې دغه یو الله ته جړه او فریاد ولې نه کې؟ دا الله دلائل عقلی ذکر کوي. الله رب العزت فرمایي الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه. الله غزانتے چی گرزو لدا ستاسو دا پارشپا. لتسكنوا فيه دے دا پارا چی آرام اوکے پدی کی. والنهار مبصرا اورز لدو والا. گورا شپا اللہ دا آرام دا پار پیدا کڑی دا ورزی دا کار کسب دا پار پیدا کڑی دا. کسر برز و شپا نوا ٹول کارو کسب و آرام پکی نو. یا سانتا ہر یو تن با لیونے و دماغی توازن اغب برقرار نو برابر بنو. خدا دا اللہ ډیر لوی احسان دی چې اللہ شپه د آرام د پاره مقرر کړی دا. ټوله ورځ سړی ستړی ستومان شي کار کسب وکړي او چې څنګه د شپې بروزی نو چې اوده شي سهار چې راپانځي میموری بالکل فریش اټول غمونه هر څه ختم وي. نو وګوره دا دله چا کړي دي چا کړي؟ اللہ. نہ دغا اللہ ترا مدد شوائے کنا. ان اللہ لذو فضل علی الناس. یقینا اللہ خامخا خاوند فضل دے پا خلق باندی. ولیکن اکثر الناس لا یشکرون. لیکن زیاد دا خلق نا اللہ یشکرون. شکر نا دا کی دا اللہ تابداری نا کی دا اللہ. اکثریت دا اللہ تابیداری نکئی. ننم پام اوکا لگ خلق با دا اللہ تابیداری کئی. اکثر دا اللہ نافرمان دی. ذالکم اللہ ربکم. دی صفتن والا اللہ ربکم رب ساسو دے. دروان دی چی کم دلائل ذکر شو کم صفات ذکر شو نو دی صفات والا اللہ رب ساسو دے پالن کے ساسو دے. خالق کل شیئن پیدا که ان کے دہر یوشی دے. کبر دیو کخ کتری دا ٹول دا اللہ مخلوق دی. لا الہ الا ہو نشتر بل حاجت روابی دا اللہ نا. یو اللہ د حاجتن پورا کون کے، یو اللہ د مشکلات پورا کون کے، نو لا الہ الا ہو نشترے بل حاجت روا بیدا اللہ نا. ہر کلچ یو اللہ الہ دے، یو اللہ حاجت روا دے، نوم دغ یو اللہ ترا مدد شو آیا. فدع اللہ مخلصین لو الدین، نچغ کے اللہ تا پدا سی حال کی چی خالص کون کی اللہ لدخبل دین دخبل چغی. ولو کرہ الکافرون، اگر کبدی گنی کافران، یو اللہ تذکرہ مدد شوائے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، او ویلی دی رب ستاسو اغواڑے زمانا، استجب لکم زب قبولتیاکم ستاسو. ان اللذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، بے شک آغ کسان چیزان غٹ گنی دا اللہ دا بندگینا دا اللہ دا عبادتنا، زردے چی دن نبشی جہنم تا داخرین زلیلا. نزالکم اللہ ربکم، دی صفتن والا اللہ رب ستاسو لے، خالق کل شئی پیدا کو ان کے دہر یوشی دے، دارش نوال تر فرش پورے، دا سمرم چیری دا ٹول دا اللہ مخلوق دی، او ٹول اللہ تا محتاج دی. یا ایوہ الناسو انتم الفقراء الاللہ، لا الہ الا ہو نشترے بل حاجت روا بیدا اللہ نا. فانا تؤفکون، پس کم طرف تا دی گکڑے شوی تاسو، چا دی قدر کچ دا اللہ را توحید نیوارو لے. کذالک یؤفک الذین، ہم دغرنگی اڑولی شیاغ کسان، کانو بی آیات اللہ یجہدون، چی جی دوی پایتن دا اللہ باندی انکار کون کی، کم چی دا اللہ دا آیتن نے انکار کئی، ناغ باڑولی شی دا اللہ دا توحید را. بیا دلیل عقلی، اللہ الذی اللہ غزات جعل لکم الارض قرارا، چی گرزول دا ستاسو لپار ازمکا قرارا پزے باندے ولاڑا. ازمکا خو پزے نا دا ولاڑا، سائنس ہوئی چی ازمکا دنور نا تاویگی چکر لگئی، او قرآن وی قرارا. سا جواب دے، دا پا اعتبار دا انسان، پا اعتبار دا ناظر دا کتون کی، کتن کی تزمک سنگ اخکاری پزے باندی ولاڑا. اللہ اللذی جعل لکم الارض قرارا، ایو پوڑری بل تویلو یا لکھ ازمک تاوی گی، او تیلیو کلیم غمونگم رکی تون رسولنو. اللہ اللذی اللہ غزات جعل لکم الارض قرارا، چگر زور داستا سر پار ازمکا پزے باندی ولاڑا. وسما ابنا اوسمان چھت، اسمان تو گورا پمنزل د چھت باندھے. وسورکم، او شکل نے درکڑی جتا ستا. فاحسن سورکم، نسخس دکڑی دی شکل نستا سو، سڑی داغ مطابق شکل صورت، او خزل داغی مطابق. سڑی چرتویلی چی زما حسن اگر ناقص دے، خزل چرتویلی دی چا دا اللہ پا تخلیق و دا اللہ پا پیدائش ترو سے اعتراض کرے دے. ہر یو شیشی تو دری گی زدہ ٹول نخ کرے، وہ یو کہ نوے. وَسَوَّرَكُمْ شَكْلُنَ دَرْكِدِ جِتَاسُ تَا، دا سے شکل صورت اللہ درکڑے چھ اعتراض پہ نشی کولے، چھ پوز دلتا نو دلتا پکارو، او غد دلتا نو دلتا پکارو، نا نا نا. فَأَحْسَنَ سُوَرَكُمْ، نسخیس تکڑی دی شکل نستاسو. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ وی تحقیق سر پیدا کرے دے مونگ انسان بخکلی جوڑخ کے. وردقکم من الطیبات، اور رزق در کرے دے تاوستا من الطیبات دا پاکی زونا. وزمکد لچاپ زیبان دیو درولی دا، چا وای خبرې کوي والسماء بناء اسمان دل چا چت مقرر کړي دي وصوركم فاحسن صوركم ودا دمرخ کل شکل صورت و انسان چادر کړي دي ورزقكم من الطيبات ودا پاکیزه خوراک سوک در کوي دغه الله ته چغه کنه دغه الله ته را مدد شو وای کنه ذالکم الله ربکم دی صفتن والا الله رب ساسو دے دا مخ کی صفات دے چی ذکر شو دی دلائلو والا دی صفتن والا اللہ ستا رب دے فتبارک اللہ رب العالمین نو خیر او برکت چون کے دے اللہ رب العالمین چی پالن کے دا مخلوقات دے واغیو اللہ خیر او برکت اچون کے دے چاگ دا تمام دنیا دا تمام مخلوقات پالن کے دے هو الحي دا اللہ جوندے ذات تے لا الہ الا ہو قرآن بشان توحید سوک بیانو لیش خبر جو شروع کی دا توحید نو آخر سر تے رسائی بیا او دا سے توحید قرآن بیانی چل سڑی سڑتا بلکل کزی گی ایمان تازہ کی گی علاقہ پا دی ایمان تازہ کی گی کنا بلکل دا سڑی ایمان نویشی تازہ شی بیخی هو الحي دیو جنا مفسرینو دغرنگ علماء کتاب الصلاة لکلے دے دمونس کتاب دغرنگ کتاب الزکاة کتاب الحج کتاب الجہاد کتاب الصوم دار سی لکلی یا سادہ کتاب التوحید نے دے لکلے کتاب التوحید نے دے لکلے امام بخاری رحمت اللہ علیہ آخر کی ذکر کئی کتاب التوحید ناغا باطل و فرقو باندے رد کئی بچارت گئی باطل و فرقو باندے رد کئی اس کتاب التوحید یوم نہ دے لکھلے ولی ذکر قرآن شتکن قرآن دا کتاب التوحید دے کن قرآن چ سنگ وضاحت سر توحید بیانئی یا سات دا سے بل کتاب کی نشتا والحیو دا اللہ جوندے ساتے لا الہ الا ہو نشتر بلا جتروا بی دالانا دالا ہمیشہ جوندے ساتے الحیو ہمیشہ جوندے ساتے او دا جوندے خبل دے چاول ورکڑے ندے الحیو اللہ لا الہ الا ہو الحیو ایت الکرسی کی تاسو ویلیو کر بقرہ 255 کی نو الحیو ہمیشہ جوندے ساتے حی اللہ یموت ذات تے او دا تے چرا مدد کے ناغا حی دے اجوان دے دے کم مر دے الوی پا مصیبتونو کی چاگا مرگ دے دا زان نے غم مصیبت لرکڑے شوئے دے زان نے دفکڑ الگا مصیبتونو کی لوی مصیبت سرے مرگ دے کن نو کئی اختیار چلے دے نو زان نوی دا مرگ لرکڑے وے کن بے وے لرکڑے قرآن خوئی و ما یشورونا ایانو یو باسن نپوی گی دوی چی کلب پورتکولی شید قبرنونا اغریب تو خدا پتم نشت آجز دے محتاج دے او تو ترا مدد شوی جی زما حاجات ببودا کئی اگا جوندی ذات تاوازو کچی پا اگا مرگ نرازی فنا پی نرازی والحیو دا اللہ جوندی ذاتے لا الہ الا ہو نشتر بلا جتروا بی دا اللہ نا فدعوه مخلصین له الدین نو چغکے دی اللہ تا پدا سیال کی چی خالص کون کی اللہ تا دخبل دین یا اللہ لدخبل چغی چودہ کی لستیو فدعو اللہ مخلصین له الدین ساٹھ کی لستل وقال ربکم ادعونی استجب لکم 65 کی وی فدعوه مخلصین له الدین حاصل لطول خبرو چی یو اللہ ترا مدد شوایا دا اللہ نا سیوا بلچا تا برا مدد شنوے لکھی گی الحمدہ پدرم زلتا ووا الحمدللہ رب العالمین ہر کلچ دے ہر سکون کے اللہ دا اللہ حمدنو وایا کنا الحمدللہ لائق دا حمدنو دے اللہ یا دا اللہ مناسب صفتنا خاص اللہ لردی رب العالمین چپالن کے دا ٹول مخلوقات دے عالمین سمرم چی مخلوقات تی دا ٹول پالن کے اللہ دے قل اوه پیغمبر علیہ السلام انی نوحیتو یقینا زچی ما منکڑے شوی ما ان عابد اللذینا چی عبادتو کم دا کسانو تدعون من دون اللہ چی تاسوی را مرد کوی بیدا اللہ نا دا تاسوی چی دا اللہ نا سیوا را مرد کوی دا دوی دا عبادتو دا بندگی نزو منکڑے شوی ما لما جا انی البیناتو هر کلا چرا غلی دی ما تا واضح دلائل میر ربی دا طرف دا رب زمانا یو تن تا با قرآن راشی و دے با بیام شرکی دے با بیام بل ترا مدد شوی او میر توان اسلم لرب العالمین او کم شوی دے ماتا لیوس ان اسلم لرب العالمین چی غاڑا کیک دما رب دا مخلوقاتو تا ماتا او کم شوی دے چی رب دا مخلوقاتو تا با غاڑا کیک دما داغ حکم با منما یو اللہ تب را مدد شوی ما یو اللہ تب جڑو فریاد کو ما هو اللذی دا اللہ غزانتے بیا دلیل اقلی هو اللذی دا اللہ غزانتے خلقکم من ترابین چی پیدا کری تاسو من ترابین دا خورنا او گران اللہ دا خورنا پیدا کری اشارہ کئی اصل دا انسان تا اصل دا انسان آدم علیہ السلام اگر سن پیدا خور نہ پیدا ہو دا خٹ نہ پیدا ہو خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأی آلائی ربکما تکذبان هو الذی دا اللہ غزات خلقکم من تراب چه پیدا کری تاسو من تراب دا خورنا ثم من نطفت بیاد ساسکنا نسل دا انسان اگر سند دا نطفینا سما من علقتن بیا د جام شوی وینینا بیا سشی جام شوی وینشی سما یخرجو کم طفلا بیا روبا سی تاسو طفلا ما شمان نده لانس پا اختیار کی و نخپی پا اختیار کی سما لتبلغو اشدکم بیا تربیت کا استانسو دید پارا چورا سی گی تاسو اشدکم مضبوط یاد عمرتا ستا اللہ تربیت و پالن کئی آن تردی چی کامل زواندن جوڑ کی سمع لتکونو شیوخا بیا پریب دی تاسو دید پارا چی شیطاسو شیوخن بڑاگان سوک دانسی ماشوموالی کی لڑشی سوک زوانیت کی لڑشی و سوکا بڑاوالی تورسی و بیائی کی مڑشی لگ قرآن پا خپلوائی ومنکم بعد استاسنا من یتوفا من قبلو اغسوب دی یتوفا من قبلو چی واغستیشی مخی دا بڑاوالینا سوب داسی دی چی آغا دا بڑاوالینا مخی واغستیشی ولی تبلغو اجل مسمم او دیر پارا چورا سیگی تاسو نیٹی مقررتا ولی تبلغو اجل مسمم نحل آیت نمبر ستر ولتبلغو دل تملاوی ومنکم بعد استاسنا من غسوک دی یتوفا من قبلو چواغستیشی من قبلو مخکد بوداوالینا ولتبلغو اجل مسمم او دیل پارا چورا سیگی تاسو نیٹ مقررتا داری اخبل نیٹ مقرردہ ولعلکم تاقلون او خامخاج تاسو کی عقل راش عقلم درکڑے خا ارسا بنیٹی تن پری دی تالا اللہ عقل درکڑے سوچ و فکر اللہ درکڑے دے چی دیکی میں فائدہ دو دیکی نقصان واللزی دا اللہ غزات یوہی و یمیت چی جوندی کول و مڑکول کئی اگر اللہ تا ہمیشہ جوندے ذات تے مرگ پن راجی او جون سوک ور کئی اللہ مرگ سوک راولی اللہ نو تیش را مدد کے دا اللہ نے سیوا آگے اختیار کی جون دو مرگ شتا واللزی یحیی و یمیت دا اللہ غزا تے چی جون دی کول امڑا کول کئی فیزا قزا امرن فسکل چی فیصلو کی دیو کار فینما یقول لو کن فیکون پس یقیناً وای دی تشا فیکون نموجود شی کله چې اللہ دی یو کار د کولو ارادو کی ناغی تا وی شان نموجود شی نو دانا چی اللہ و توی کن ناغ فیکون شی نو دا اللہ دا ارادی نی تعبیر فکن سرو کو یعنی دا اللہ کار دا اللہ پا ارادہ کی گی بیا زجر ورکی منکرین دو قرآن تا علم ترا الالذین آیت نگوریا کسانتا یو جادلون فی آیات اللہ بیا جدال لونی یو جادلون فی آیات اللہ چی جگڑ کئی دوی پایاتون دا اللہ کی ادنا یسرفون کن طرف توارو لیشو دوی اللذین تچ قرآن کی جگڑ کئی پا قرآن جی سم نشنو پا سب سمیگی فبی ای حدیث بعدہو یؤمنون چی پا قرآن سم نشنو پا سب سمیگی سور مرسلات خیری آیات کے بتا سلو لے الذین کذبوا بالکتاب آگسان چی تکذیب کئی پا قرآن باندے و بما ارسلنا بی رسلنا او پاغس باندے چی لگلی جی مون پاغی باندے استازی خبل فصوف یعلمون زردے چی پو بشی دوی واپسی دی اللہ تا دنو پوی بشی نو ازل اغلالو کل چی توقنا فیا ناقیم بسٹن ددوی کی بھئی توق پی جنے ستو بھئی پٹے تو بھئی خان ازل اغلالو فیا ناقیم کل چی توقنا بسٹن ددوی کی بھئی والسلاسلو زنزیرنا زنزیر پی جنے کنا وَالسَّلَاسِلُ زَنْزِرُنَا يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ پڑمخ کے راق کے بشی پور کی يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ پڑمخ کے راق کے بشی بگرمو بو کی حمیم گرمیو بو سُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ بیا پور کی يُسْجَرُونَ رُوِد بکڑے شی اول براق کے شی بسکی پٹے بے وطا چوری زنزیرون بے وطا چوری او پا گرمو بو کی بیراکا کی او بیا بسی سم بفر ناری و جرون بیا پا اور کی با ریت کڑیشی ریتی دل پی جنے کنا قربانے کے جزان لگوا خریتا وے سم بفر ناری و جرون اللہ ریتی منگو ساتھی سم قید لهم بیا بووی دی شدویتا اینما کنتم تشرکون سشو اغسو چوی تاسو دا اللہ سری صدار جوڑون کی واغا اللہ سر بم چی لگا خپلوئی سم قید لهم بیا بوی دیشی دویتا اینما کنتم تشرکون من دون اللہ چی ویتا سو ہی صدار جوڑون کی من دون اللہ بی دا اللہ نا وسشو اتا سو چی دا اللہ سر ہی صداران جوڑ کرو دا اللہ نا سیوا اغسشو را مدد کے کنا قالو ابوائی دوی دولو اننا رکشو زمونگنا دا سبوئی جی رکشو زمونگنا نخ کاری او گور اخبل خبری نبا منکر چی سبوئی بل لم نکن ندو من قبل شیع بلکن نو منگان چرا مرد بل لم نکن ندو من قبل بلکن نو منگان ندو چرا مدد کری مو من قبل پخوا شیع انس شیع مون خود دنیا کے سوکم ندی را مرد کری سری بلکہ نو مونگا چھ رامدد کڑی مونگا پخوا شیئن سشے یا حصو مونگو دنیا کے دا اللہ نے سیوا بلچا ترا مدد شنی دی ویلے انکار بو کی کذالک یو دل اللہ الکافرین امدغرنگی خطا کی اللہ کافران ذالکم امدغرنگی بیتاس معذب یا امدغرنگی بیتاس زلیلا وجہ ذکر کی دا زلتو بما کنتم تفرحون فی الارض پس او داغی چوی تاسو مستی کو ان کی بزما کی بغیر الحق نامناسب مستی کو لکن قرآن لبا نرات لو مستی بے کولا دا اللہ دا اللہ دا پیغمبر تابداری بے نکولو مستی بے کولا دیر مس مس بکی دو و بما کنتم تمرحون او پس او داغی چوی تاسو خوشحالا پکار دے او سڑے نیکیوں کی نو خوشحالی دیو کی نو تا با گناہ کولو خوشحالی ولیم کولو اوف پلان کے فلم موکا اوف دا کار موکو او دا کار موکو دا اللہ و دا اللہ دا پیغمبر خلاف بیم کولو خوشحالی بیم کولا نو اللہ با تصوی او دخلو ابواب جہنم دن نشے پا دروازو دا جہنم باندی خالدین فی حامی شبے پا دیکی فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ دا مستی چی کولو خوشحالو دا سدا وجه تکبر دا وجه کنا نا اللہ وی فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ دیر بد دا جانم زید زان غٹ گنن کو فَاسْبِر ان وعد الله حق بیا وی فصبر تسلی فصبر کلاکش په تکلیفونو باندې یا فصبر صبر کوا ان وعد الله حق یقینا وعد د الله پر اختیا ده مخکیم داسې ویلو ښا 55 کې ولستو فصبر ان وعد الله حق دلتم وی فصبر ان وعد الله حق نو کلاکش په تکلیفونو باندې توحید مسئلہ چھے بیانے و رد شرک کے ایان ساتھ دے کہ تکلیف و مصیبت بڑھیر رازی خواہ کدھا منز خبر چاہتا کہ نو تاسو گوجنی نا دورنگے کدھا زکاة و دا حج خبر چاہتا کہ نو تاسو گوجنی نا اونا تا دا تکلیف را رسائی خوچے قرآن بیانے و خاص کر دا توحید مسئلہ پکے بیانے او رد دا شرک کے نو یان ساتھا پیران مولیان ارس بلی دشمنانی نو تسکوا صبر کوا خواہ جنگ بنکے فاسبر نکلک شب تکلیفون باندے ان وعد اللہ حق یقینا وعد دا اللہ پر اختیادا فا اما نرینک باز اللذی یا خوب اخا یمونگتاتا بازی آغازاب نعیدو ہم چوادے کود دوی سرا ستا پا جنب پی اللہوی عذاب راولم او تبابیکم او نتوفینکا یا با واخل مونگتا لرا اللہوی تا با واخلم یعنی ستا دا مرگ نپس با پی عذاب راولم فیلینا یرجعون نپس مونگتا ربتا یرجعون واپس بکڑیشی ولقد ارسلنا رسولا من قبلکا دول بیس بات دا رسالت تے اور دغرنگی صداقت دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولقد ارسلنا رسولا من قبلک او دا کی سرا لیگلی دی مونگا رسولا استازی من قبلک مخکستانا سنجت زما استازی و زما پیغمبری دازستان روان دی میں استازی لیگلی پیغمبران ملیگلی دی منهم بازی ردوینا من حق سوک دی قصصنا علیکا چه بیان کلی دی مونگ بتا باندی مخکی صورتنو کی بیان شکران ومنهم بازی ردوینا من حق سوک دی لم نقصص علیک چه ندی بیان شوی بتا باندی سپی غمبران دا سری چه دا آگوی بیان پتاو شو او سدا سری چه آگر ندی بیان شوی قرآن ٹوٹل 15 پیغمبران ذکر کئی وما کان لرسولن او نشترے دا پار دے سے او پیغمبر سے اختیار ایاتی بی آیتن چراتلو کی پیو موجزے سر الا بیزن اللہ مگر روڑی و دی لرپو کم دا اللہ پیغمبر اختیار شتا موجزہ دا اجزنا معجزے تو معجزہ پا دے تے بار وہی چھے پیغمبر دا دے دا پیشکولو نا آجیز وی خوچے قوم مطالبہ ہو کی نو اللہ سو کی دا پیدغی پیغمبر لا اللہ دا معجزہ ور کی حالان کی دا پیغمبر خپل سے اختیار نشتا دا معجزے دا پیشکولو فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ فَسَرْكَلَ چِرَاشِ حُکُمْ دَا اللَّهِ قُزِيَ بِالْحَقِيمِ فَيْسَلَ بُوشِ بَحَقَ بَانْدِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْتِلُونَ او تاوانی وشی بدخ اوخ کی باطل پرست کدھا اللہ فیصلہ وشونو باطل پرست بسی تاوانیان بھئی اللہ اللذی بیا دلائل اقلی ذکر کئی اللہ الذی ختمو ہی خواہ اللہ الذی اللہ غزانتے دا خبرو ٹولی تا سمخ کی لستی دیں دا اس چی کم ایتونو ہم دا تا سلستی پر سورے نحل کی تا سلستی دیں دا ایتونا اللہ الذی اللہ غزانتے جاد لکم الانعام چی گرزوری جستا سو دا پارا چار پیان اللہ تا سلستی گنو گو را خرید لپیدا کڑیو اسونے پیدا کڑیو کچری پیدا کڑیو خان پیدا کڑیو التا اللہ تفصیل کڑیو کنا اللہ الذی اللہ غزاتے جعل لکم الانعام چگرزوری استاو دا پارا چار پیان لترکبو منہا دیر پارا چی سورلیو کے پا بازر دی باندی و منها تأکلون او دا بازر دینا خوراک کوی تانسو او گرا اللہوی چار پیان میں دل پیدا کری دی ګرځوري ستاو د پاره چار پیان یعنی پیدا کړی. نو بعضی د سړي د سوړلې دي او بعضی د سړي د غینه خوراک کوي. لتر کبو منها دیر پارا چه سورلیو که تاسو پا بازر دی باندی یا سوارش تاسو پا بازر دی باندی و منها تا کلون او دا بازر دی نخوراک کوی تاسو سلل دا خوراک دا پار دی و سا ستار سورلی دا پار دی و لکم فیها منافعو او ستاسو دا پارا پا دی چار پیانو که منافع و فائدی دی نور فائدی پا کستار پارشتا سرمنی دا فائدی دا دارنگی اگا وڑی تو گر آغی دا فائدی دا ولی تبلغو علیها حاجتن او دید پارن چورا سیگه تاسو پا دی چار پیانو باندی دید پارا چورا سیگه تاسو علیها پا دی باندی حاجتن اگا حاجت تا فی صدورکم چی پسی نوستاسو کیوی سڑی پس دکی حاجتی کرن یار پلان کی زیادہ تقواڑ نو خمہ زیدار پہ سور شو روان شی پخوا کو دغه شی نو کنه اوس سری ها سیکل دے موٹر سیکل دے موٹر دے ها سڑی را دے یار صدر تزم خمہ زیدار گاڑی باندھی سور شی یا گاڑی توخی جی رکشہ کی کینی بس وغیرہ کی کینی لاڑ شی صدر پخوا شی نو اوس دادی وعلیها پدی باندی پدی باندی سمجھلب چار پیان خان زمانہ چار پیان زکن کم چوک دی گی بیا پوئے گیا پا خبرو کنا اکثر ملگیری لیکنو بیا با زیڈی نیسی وعلیها پدی باندی وعلالفلکی او پا کشتے باندی تحملون سوری گی تانسو او گورا پدی باندیم سوری گی او کشتے کم سوری گی او سدی کشتے مشتاو نور سدی ہاں جزونه دی پاغی که سورلی که روانی و یوریکم آیاتی او خیطا استا آیاتی خپل دلائل او گورا اللہ را تخپل دلائل خی کنا لا نور بسمرا سمرا اللہ خپل دلائل خی فا ای آیات اللہ تنکرون پس بکم یو دلیل باندی دلائل دا اللہ نا تنکرون انکار کوی تانسو دا اللہ دا کم دلیل نا بینکار کے فبأي آلاء ربكما تكذبان پس بکم یو نعمتونو در رب ستاسو دوانه دروغ وای او پیریان او انسانان د الله د کوم کوم نعمت نه به انکار کې او تبه تکذیب کې تخویف دنیاوی افلم یسیرو فی الارض ای نگر سی دوی فی الارض پس ما کی فینظرو نو دی ګوری کیف کان عاقبت الذین سرنگ شو انجام دا کسانو من قبلیم چی مخکر دوینو لگ دا زان نڑوان دیو گورا دا پخوانو انجام سشو کانو اکثر منهم او اغوی دیر زیاد دا دوین پا نفرین کی تکوی زمان نفری دیر دا کنا ما سر تعداد دیر دے یا ساتا غستان دیرو واشد قوتن او دیر سختو قوتن پا مٹو کی وانسارن فلار دی او پا نخونی خانو کولو پا زمان کی استانا دیر طاقتور خلقو دیر پو خلقو خیار خلقو فما اغنانهم فائدور نکدویتا ما حغس کانو یکسیبون فما اغنانهم فائدور نکدویتا ما حغس کانو یکسیبون چو دوی کار کون کی سی چی کول اغی ولیس فائدور نکا تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ و ما کسب اگلے ہم فائدہ نہ ہوار کڑی فلما جاءتهم رسلهم بالبینات پسرکل چراغ لل دویتا ولی فلما جاءتهم رسلهم پسرکل چراغ لل دویتا استازر دوی بالبینات پوازی دلائل سران فریحون خوشالشو بما عندهم من العلم پاغس بانی چر دوی سرو من العلم دا پوینا وی مونگ لخ پلیلم کافی دے مونگ لا امیان ویلی مونگ دا پا خبرن پوی کو امولیان سویلی مونگ لخ پلیلم کافی دے ولی مونگ دا کدوانو پانی لو سریس چی مونگ بیلی بیلی دا خبرمانو فریحو بی ما اندو من العلم خوشالشو پاغس بانی چر دوی سرو دا پوینا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون نازل شو په دوی باندې سزا دا ونسو چودوی پاغی پسی ٹوکی کون کی قرآن پسی اک پرس پسی ٹوکی کولی داغی سزا پی نازل شوا فلما نو چار کل عذاب پی راغو نسی ویلی اول کوئی نمان لو کنا وچ عذاب راغو نو بی ایمان روڑو نو فائدے ورکا فلما رأو بأسنا پسر کل چی ویل دو عذاب زمونگا قالو ویل دو یا مننا باللہ وحدو ایمان روڑو من پا اللہ بندی وحدو چی کیو دے خبر یو سر سر وڑا وحده چی کیو یو اللہ منو پا یو اللہ میمان دے وکفرنا بما کننا بی مشرکین انکار کو منگ پا غصبان دی کننا بی مشرکین چو منگ ایسادار جوڑو ان کی دا اللہ سر اسم چی دا اللہ سر ایسادار جوڑو لاغین انکار کو فائدے ورکا فلم یکو ینفوهم ایمانهم نو چر نو دوی چه فائدہ ورکڑے وے دوی تا ایمانهم ایمان روڑو د دوی لما را او بأسنا ہر کر چه ویلی دو عذاب زمونگا اللہ وی چه زما عذاب ویلی دو او بے ایمان روڑو نو دغ ایمان و تیس فائدہ ورنکا سنت اللہ حلتی دا طریقہ دا اللہ غدا قد خلت فی عبادی تحقیق سرا تیرا شویدہ پا بندگانو دا اللہ کی کم طریقہ چی دا عذاب پا وقت کی ایمان روڑل فائدہ نور کئی دا طریقہ دا پخوان دا اللہ را روان دا الکافرون کافران انکار کو ان کی دا اللہ دا توحید دا اللہ دا کتاب نا نو مقصد دا سور حامی مومن نفی دا شرک فی دعا بلا دلت سلاسا چرا مدد شب صرف او صرف یو اللہ توی لکی گی دا اللہ نے سیوا بل چاہتا برا مدد شنوے لکھے گی اور دریز آیت دعوی ذکر کول دا حوامیمو آیت نمبر 14 کے فدع اللہ مخلصین لہ الدین آیت نمبر 60 وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین اور دریم زل 65 کے فدعوہ مخلصین لہ الدین نچڑکے اللہ تا را مدد کے اللہ لرا پدا سیال کے چی خالص کو ان کی اللہ لد خپل دین یو اللہ ترا مدد شوائے اور دغرنگ دا مسئلہ اللہ ثابتو لپا دریوان قسم دلائل سرا دلائل اقلیہ دلائل نقلیہ اور دلائل وحیہ دلائل نقلی چانے ذکر کو موسیٰ علیہ السلام نو رجل مومن نا چو گر آغیم دا مسئلہ کئی انشاءاللہ رتن کی سبق کی سورے حامیم سجدہ بوائے